nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 sierpnia, jest 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Milion złotych, taka jest cena wolności dla Roberta N., adwokat podejrzany w śledztwie dotyczącym warszawskich reprywatyzacji, może wyjść z aresztu. Przed gwałtownymi burzami ostrzegają synoptycy upału, odpuszczą w poniedziałek, ale na krótko. Niemiec Pascal Ackermann wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Polacy poza podium. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zdecydował, że Robert N., podejrzany w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji, może opuścić areszt pod warunkiem wpłacenia kaucji. Jej wysokość ustalono na 1 000 000 zł. Adwokat przebywa w areszcie od 1,5 roku. Śledczy zarzucają mu m.in. współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki na placu Defilad, prawdopodobnie najdroższej w Polsce. Jak uzasadniona jest decyzja o zamianie aresztu na poręczenie majątkowe, tłumaczy Małgorzata Lamparska z wrocławskiego sądu. Sąd, umożliwiając zamianę tymczasowego aresztowania na środek taki wolnościowy, wziął pod uwagę, że tymczasowy areszt jest zastosowany już od około 18 miesięcy. Wziął pod uwagę także postawę podejrzanego w postępowaniu procesowym, a także rodzaj stawianych mu zarzutów. Sąd wprowadził wobec podejrzanego dodatkowe zabezpieczenia w postaci zakazu opuszczenia kraju i kontaktowania się ze współoskarżonymi. Możliwe, że w przyszłości Robert N. będzie mógł skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary. Adwokat Robert N. jest bratem Marzeny K., byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, która również przebywa w areszcie, również w związku z reprywatyzacją. Według śledczych miał współpracować z adwokat Aliną D. i jej synem, byłym wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomościami Stołecznego Ratusza Jakubem R. Ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia dla większości regionów w Polsce cały czas obowiązuje. Wyjątek to są regiony północne i krańce południowo-wschodnie. Burze wieczorem i w nocy, a także jutro, mogą być niebezpieczne. Anna Nemec, IMGW. Miejscami mogą to być burze bardzo gwałtowne, połączone nawet z opadem gradu. Deszcz może padać intensywnie, czyli mogą to być opady o natężeniu ulewy bądź nawet deszczu nawalnego. Mogą im towarzyszyć tym burzom również porywy wiatru do 70-75 km na godzinę i oczywiście wyładowania atmosferyczne, które też są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. No i jeszcze pytanie, na które większość z nas szuka odpowiedzi. Kiedy będzie chłodniej? Synoptyk odpowiada, że od poniedziałku. Odetchniemy. Jest nadzieja, że popada przelotny deszcz. I temperatura się ochłodzi w nocy z niedzieli na poniedziałek. Już wreszcie będzie można się wyspać, bo temperatura minimalna jest prognozowana od 14 do 16-17 stopni. Tyle, że nie potrwa to długo. Chłodniej będzie do środy, potem znów ma wrócić fala upałów. A gdy termometry pokazują ponad 30 stopni, szukamy ochłody w wodzie, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Niemal nie ma dnia bez informacji o utonięciach. Dzisiaj w miejscowości Dąbie w Świętokrzyskiem ze zbiornika wodnego, w którym był zakaz kąpieli, wyciągnięto to ciało 14-letniego chłopca. O najczęstszych przyczynach tragedii nad wodą mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Warto kolejny raz przypomnieć o tym, żebyśmy nigdy nie pływali pod wpływem alkoholu. Nie jesteśmy wtedy w stanie tak bardzo oszacować naszych umiejętności. Warto kąpać się w miejscach, które są do tego wyznaczone, gdzie jest ratownik. Ktoś, kto będzie czuwał nad nami i pomoże w razie potrzeby. Od kwietnia, kiedy rozpoczął się sezon, utonęło już prawie 270 osób. Po północy przeleci do Moskwy samolot z ciałami 3 rosyjskich dziennikarzy zamordowanych w Republice Środkowoafrykańskiej. Niezależna ekipa telewizyjnych dokumentalistów przygotowywała reportaż o działalności rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera. 30 lipca znaleziono ich ciała z licznymi ranami postrzałowymi. A z Moskwy Maciej Jastrzębski. Oficjalna wersja podawana przez władze Republiki Środkowoafrykańskiej głosi, że rosyjskich dziennikarzy napadli rabusie z partyzanckiej koalicji Seleka. Analityk Centrum Zarządzania Śledztwami Kirył Michajłow tłumaczy, że to mało wiarygodna wersja, ponieważ na muzułmańskich partyzantów można zrzucić odpowiedzialność za wszystko i nikt tego nie jest w stanie zweryfikować. Niektóre źródła w Republice sugerują, że to był napad rabunkowy, ale moim zdaniem nie należy wierzyć w tę wersję, dlatego że dla

Ja uparcie wracam do jednego zespołu, który mi się tak bardzo wczoraj podobał, ale mamy przygotowane jeszcze tylko dwa utwory, więc wybacz, Anno, że jestem monotematyczny. Mamy tutaj strasznie dużo wrażeń dźwiękowych z bardzo różnych źródeł i czasami próbujemy się zorientować, o co się dzieje. Mogą to być albo nasi goście, albo nasi słuchacze, albo kontrabas. Albo oczywiście przede wszystkim to, co dochodzi z głównej sceny, na której, co możemy Państwu powiedzieć tu i teraz, dzieją się rzeczy naprawdę fantastyczne. Zespół Turbo Negro rozgrzał publiczność. Zobacz, co tam się dzieje. Ręce uniesione do góry. Już ktoś sobie pozwolił na pofalowanie po wyciągniętych rękach tłumu. Publiczność bawi się naprawdę fantastycznie, bo Turbo Negro to jest taki zespół idealnie festiwalowy, bo obok tego, o czym mówił na przykład Ralf Kamiński, co my podkreślamy, że na festiwalu jest kapitalnie odkryć rzeczy nowe, poznać muzykę, wyjechać bogatszym o coś, element zabawy też jest istotny. I Turbo Negro spełnia kategorię trochę grzesznej przyjemności. Wydawałoby się, że to nie jest oczywisty zespół na Off Festival, a jednak. Ja muszę powiedzieć, że na przerwie naszej, na wiadomości, kiedy wychodziłem na chwilę z kontenera, ten ogrom wrażeń dźwiękowych spowodował, że trochę zgłupiałem, słysząc charakterystyczne i bardzo wiernie zagrane intro do Bohemian's Rhapsody. Później było jeszcze Dream On, tak. Aerosmith, i to wszystko wplecione w repertuar Turbo Negro. I naprawdę to jest po prostu, teraz wszyscy klaszczą, tu jest naprawdę, zaczyna się euforia pod sceną i to jest właśnie definicja festiwalowej zabawy. No i wspaniałe jest to, jeśli chodzi o ten rok na Off Festiwalu, że dzieje się to wszystko na naszych oczach, bo pierwszy raz jesteśmy po tej stronie sceny, nasze studio plenerowe przy scenie głównej. Jeżeli Artur jak do nas dzisiaj trafi, to będziemy go musieli pochwalić nie tylko w naszym imieniu, ale w imieniu wszystkich, którzy tu zaglądają, i to zarówno takich jak zespół ze Stanów Zjednoczonych, czy Ralf Kamiński, którzy mówią po prostu, że festiwal ciężko powiedzieć, że wyjątkowo udany, bo wszystkie edycje są udane, ale rzeczywiście ten rok jest jakoś czasami tak jest, że wszystko klika po prostu. Raz, że wszystko klika, a dwa, że tutaj jest niesamowicie dobra energia. Ja myślę, że ta edycja sprzed 2 lat, kiedy nie udało się wszystko, co mogło się nie udać, ona wyzwoliła jakąś formę kibicowania, by to, co najgorsze, już zostało, by dobrze, by był jeden rok, kiedy tak wiele rzeczy nie wyszło i by później już tylko po prostu było lepiej, więcej i dalej. I naprawdę wytworzyła się jakaś niezwykła fala życzliwości, i takiej naprawdę dobrej energii. Mówiłam Ci o tym chwilę po tym, jak pojawiłam się dzisiaj w Dolinie Trzech Stawów. Wiózł mnie pan taksówkarz, który wczoraj kursował między 23 a 5 rano bez przerwy. Teren Off Festiwalu, zawoził swoich klientów, wracał i tak dalej. I mówił zachwycony naprawdę, wie pani, jaka tutaj jest cudowna publiczność, wszyscy tacy mili, wszyscy tacy dodajmy, grzeczni. Dodajmy, że pan za przeproszeniem w moim wieku. I szczególnie pod koniec, kiedy już mierzył się z tym, że wszyscy opuszczali o tej 4-5 rano teren festiwalu, mówił, wszyscy ustępowali miejsca, żadnej agresji, jedna wielka radość, coś bardzo pozytywnego, więc to są nie tylko nasze tutaj wrażenia stąd, ale one wychodzą gdzieś w miasto, na cały Śląsk. Ralf Kamiński, który był u nas przed chwilą w koszulce Davida Bowie, został przeze mnie uhonorowany dzisiaj. Piosenką... Piotr, ty mów, ja idę podać dziewczynom długopis, by wpisały się na listę. Tak przy okazji, chyba 3 miejsca będą zajęte na liście liczącej tylko 10 osób. Szanowni Państwo, powtórzę, ta lista wisi na naszym trójkowym kontenerze, na naszym studio. To jest, patrząc na główną scenę, scenę Miasta Muzyki Off Festiwalu 2018, po prawej stronie, prawie przy samej scenie. No, widać nas za szybą, więc można chyba łatwo rozpoznać, że to to. Na zewnątrz powiesiliśmy listę obecności na jutrzejszą sesję grupy Panieneczki. To będzie w drugim z naszych kontenerów, usytuowanym w strefie gastronomicznej. To są kontenery województwa Śląskiego i Trójki. Niezbyt wielkie, ale 10 osób spośród Państwa zapraszamy tam na jutrzejszą bardzo unikatową sesję grupy Panieneczki, która zresztą odwiedzi nasz kontener numer 1, z którego do Państwa w tej chwili mówię. Anna Gacek pomaga wpisać się na listę. W tym naszym kontenerze po 21 Panieneczki zagrają na żywo, w transmisji bezpośredniej, jeden z utworów ze swojej epki, która ukazuje się właśnie dziś. My do utworów Panieneczek jeszcze wrócimy. Przypomnę, że przed chwilą Live on Mars, mojego ulubionego zespołu tegorocznego festiwalu, czyli Brian Johnstone Massacre, zespołu, który ma w repertuarze Davida Bowie. Ralf Kamiński pewnie powolutku, no tak, już jest po 20. podąża na koncert Aurory, która w repertuarze ma też akurat Life on Mars. Zobaczymy, czy dziś wystąpi. No proszę Państwa, listy nie ma, mamy już 6 miejsc zajętych. Państwo wpisujecie się po drugiej stronie szyby, w której jestem. Teraz jest numer 7. Zostały 3? Nie, już tylko 2 wolne miejsca na jutrzejszą sesję zespołu Panieneczki. 2 ostatnie miejsca, numer 9 i numer 10. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze jutro do kontenera dostać, bardzo proszę pędzić do naszego studia pod dużą scenę Miasta Muzyki na festiwalu, na OFF Festiwalu 2018. Prawa strona sceny, na zewnątrz wisi kartka, na której miejsca od 1 do 8 już zajęte, zostały tylko 2. Zła wiadomość. Tak, wszystkie zaproszenia na bardzo wyjątkowy koncert zespołu Panieneczki, tylko dla 10 osób w naszym kontenerze już rozdane. Błyskawicznie się rozeszły, błyskawicznie rozchodzą się zaproszenia na off-festiwalu. Mimo wszystko trochę się zastanawiam. Turbo Negro hałasuje na cały festiwal. My mówimy przez radio o tym, że można podejść tutaj do kontenera, wpisać się na listę i w przeciągu kilkunastu minut przychodzi 10 osób i się wpisuje. Poza tym niektórzy na przykład wysyłają nam informacje, że bardzo chętnie by nas posłuchali, ale musimy wybaczyć, bo Moses Sumney. I oczywiście wybaczamy. Oczywiście wybaczamy jak najbardziej. Mamy dla Państwa teraz bardzo ważną wiadomość, a nawet dwie. Wiadomość pierwsza to taka, że dziś po 22 nie będzie programu Gaby Kulki. Natomiast Gaba Kulka, która o tym wie, będzie słuchała Trójki. Będzie słuchała Trójki, ponieważ usłyszy między 22 a 23 Charlotte Gainsbourg. Która już wylądowała w Krakowie. Jedzie teraz, no troszkę padało, ale to chyba w ogóle nie przeszkodzi, w naszą stronę i obiecała zaraz po 22 odwiedzić nasze tutejsze trójkowe studio. I to jest wiadomość bardzo świeża, ale już potwierdzona. Dziś po 22 specjalne wydanie audycji tutaj z Off Festiwalu z gościem ze wszechmiar wyjątkowych, co mogę już potwierdzić po naszym ostatnim wywiadzie. Charlotte Gainsbourg będzie naszym gościem na chwilę przed koncertem na Off Festiwalu. Będzie rozmawiać z Charlotte Anna. Ja nie wiem, zrobię jakąś muchę na ścianie albo się schowam do kontrabasu na przykład, jeżeli zespół Panieneczki na to się zgodzi. Będziemy musieli troszeczkę przeformatować nasze studio, bo jednak jesteśmy w samym środku wydarzeń. Tak. Mamy nadzieję, że uda się nam wytworzyć tu, w tym niezwykłym jednak miejscu, atmosferę. Zauważyłam nawet, taką z Myśliwieckiej, że będzie nam wtedy przygrywał zespół Skalpel. O. I wydaje mi się tak, wydaje mi się, że nie ma przypadków i że Skalpel, Big Band i Charlotte Gainsbourg tutaj zapowiada się wspaniały wieczór. Jak myślisz, powinniśmy im powiedzieć? Myślę, że możemy im powiedzieć. Myślę, że to wszystko razem. Gdzieś jest jakiś łącznik tych emocji, które będą towarzyszyć. Gainsbourg kochał taką muzykę. Charlotte jest przesiąknięta wpływami ojca. Chociaż opowiadała w tym wywiadzie naszym sprzed kilku tygodni, że ojciec na przykład najbardziej lubił słuchać w domu swojej konkurencji albo swoich płyt. A ja dodam, troszeczkę zdradzając to, co dzisiaj zagra Skalpel, że nie mają przygotowany hołd dla muzyków, którzy od nas tak niedawno odeszli. Jak zwykle w ich przypadku to będzie po prostu bardzo dyskretnie, intymnie wmontowane w to, co robią. Tak jak sobie pomyślałem, to może o tym, że będą też ścieżką dźwiękową dla rozmowy z Charlotte, powiemy po ich występie. Tak myślę i teraz, kiedy o tym powiedziałeś, myślę też o tym, jak szczególna jest to trasa, ta właśnie, z którą przyjeżdża tutaj do Polski dla Charlotte. Ona celowo w ten repertuar włączyła także piosenki ojca, ponieważ za każdym razem, kiedy jest na scenie, mierzy się na nowo z tym, że dwie tak bliskie osoby w jej życiu już w tym życiu nie są, czyli ojciec i siostra. I mówi o tym, że właśnie kiedy wykonuje te piosenki z ostatniej płyty Rest, w całości napisanej z myślą o Kate, i kiedy dołącza do tych piosenki, które napisał dla niej ojciec, to oni są znowu gdzieś blisko, kiedy ona jest na scenie. A w czasie rozmowy z nią na scenie Skalpel i wspomnienie o Tomaszu Stańcy i Korze. Nie wiem, czy to jest uwaga na miejscu, ja nie bardzo mogę oderwać oczy z zespołu Turbo Negro na tym wielkim ledzie tutaj przed nami. I pomyślałem przed chwilą, że oni trochę stylizują się na zespół Village People. Każdy z nich ma zupełnie inną. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Im dalej jesteśmy w tym koncercie, tym on się robi bardziej fascynujący i dość wspaniały. Zobacz też, ile osób ściągnęło tutaj na koncert właśnie Turbo Negro. Podkreślę to raz jeszcze, jak wszyscy się wspaniale bawią i oni powoli wyrastają na jednych z bohaterów tegorocznej edycji w festiwalu. Szczególnie, że zauważmy, że po zabawach z Aerosmith czy Queen są w tym koncercie też momenty, powiedziałbym, poważniejsze, kiedy oni po prostu grają muzykę. I chyba to w ogóle trzeba powiedzieć, że przy tym, ilekroć podkreślamy zabawowy charakter tego koncertu, to wszystko jest na serio. To nie jest... To jest dobry zespół. Tak, gdyby nie było na serio, to chyba nie byłoby na festiwalu, tak myślę. Też tak myślę, jest to możliwe. Ale skoro już jesteśmy przy tym, to porozmawiajmy przez chwilę o wczorajszym koncercie MIA. MIA. Myślę, że to był eksperyment stylistyczny dla Off Festiwalu, eksperyment popkulturowy dla Off Festiwalu. I ja myślę, że MIA jako MIA zagrała bardzo dobry koncert. To był po prostu koncert, jaki ona daje. On nie był w niczym gorszy, inny od tego, co ona prezentuje na scenie. Ja mam wątpliwości, czy jest to koncert na scenę Off Festiwalu. Czy w którymś momencie jednak ten muzyczny kosmos, ta stylistyka nie jest odrobinę już gdzie indziej? Czy te drogi się wczoraj skrzyżowały? Ja traktowałem ten występ jako obiektywnie dobry i udany, ale to jest chyba to, co ty mówisz, że ona w swoim, że tak powiem, gatunku, w swojej stylistyce, śpiewając na przykład Shampoo, wczoraj śpiewała, dała po prostu taki koncert, jaki daje, a może nawet jeden z lepszych, bo tak. Trzeba jej przyznać, że starała się na scenie, rzeczywiście była energia, było to wszystko. Ale ja wtedy trochę spacerowałem już po terenie festiwalu i widziałem, że było jakieś takie zawahanie u ludzi. Wydaje się, że sama warstwa ta scenograficzno-wizualna to nie jest dość. Najlepszy przykład mamy teraz na scenie, prawda? Jeżeli chodzi o tą warstwę wizualno-zabawową, jest przepięknie, ale to nie tylko na tym polega. Natomiast to, że mamy swoje zastrzeżenia czy uwagi, nie zmienia w niczym tego, że OFF staje się poważnym festiwalem, 13. edycja, i OFF będzie musiał szukać. I czasem w tych poszukiwaniach, czasem w tym ryzyku, oczywiście zdarzą się kroki, których być może nie należało podjąć, ale to jest zawsze uroda tego, że no to jest w końcu festiwal, jest coś dla każdego i na pewno są osoby z wczorajszym koncertem zachwycone. Znam osoby, które przyjechały specjalnie tutaj na MIA i znowu, kto wie, może zakochały się w OFF Festiwalu, może coś dzięki temu też odkryły innego. Więc wszystko jest dobrze. Jeszcze się chyba nie urodził taki festiwal od największych i najsłynniejszych, żeby każdy był zadowolony ze wszystkiego, co widzi. A co też podkreślamy, na OFF-ie naprawdę jest co robić. Kiedy nawet nie dzieje się nic, co chwilowo cię, nie wiem, zachwyca czy interesuje na scenie. Jest kapitalna część gastronomiczna. Jedzenie z całego świata można wybierać, przebierać. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można usiąść, odpocząć. Jest kawiarnia literacka. Jest kawiarnia literacka. O tym też nie należy zapomnieć. Jest cała strefa, gdzie można kupować książki, można kupować płyty. Dla wszystkich ludzi, którzy kochają winyle, to jest miejsce w ogóle, które przeszkadza wręcz w oglądaniu koncertów. Więc proszę tego, co mówimy, absolutnie nie traktować jako jakąkolwiek formę narzekania czy marudzenia. Mieliśmy co robić w czasie koncertu MIA. A poza tym powiedzmy tak, jeżeli mówimy o eksperymentach w czasie festiwalu, to ja życzę wszystkim festiwalom takiego eksperymentu, jak właśnie jej występ wczorajszy. Bo to jest jednak eksperyment znów z zupełnie innej półki, takiej ofowej. Ralph mówił o tym, że bardzo podobały mu się Como Mamas. Trzy panie z Delty Mississippi, które między swoimi piosenkami mówią o tym, dlaczego wielbią Jezusa, a Jezus wielbi nas. I przemawiają. To nie jest jednozdaniowa zapowiedź. To jest normalna wypowiedź w duchu muzyki gospel, w duchu soulu. I to dzieje się chwilę przed tym, kiedy tutaj masz później tę piękną dziewczynę w tym złotym kimonie, która robi właściwie dwuosobowy show MIA. I to są zupełnie różne światy, które łączy albo dzieli kilkanaście metrów. I to jest wszystko jeden festiwal. I dodajmy, że panie z tamtej delty śpiewają w delcie rzeki Rawa, tak? To jest ta rzeka, która przepływa tutaj. Dostałem właśnie SMS-a. Czy on jest ważny? Tak, on jest o jednym z koncercie, że w tej chwili na której scenie odbywa się bardzo piękny koncert. Dostałem taki przeciek. Moses Sumney. No wiedziałam. Na scenie trójki. Tak, wskazałam palcem. Tak. Moses Sumney, kto jeszcze może tam powiedz, a nas słucha, koniecznie. To jest... Moses postanowił nie udzielać wywiadów. postanowił skupić się na tym, by zagrać tutaj jak najlepszy koncert. Jego prawo, umówmy się, artyści są od tego, żeby śpiewać. I możemy też powiedzieć tak, przy takich koncertach, jakie on daje, wszystko wybaczone. Z całą pewnością tak. Są tacy artyści, którzy proszą się, żeby z nimi robić wywiady, a my nie chcemy. Thank you. Chyba już słyszałem. Tak, jesteśmy już na antenie. Zagadani tutaj z naszymi kolejnymi gośćmi, o których dowiadujemy się rzeczy dość niewiarygodnych. Rolling Blackouts Coastal Fever. Hi, guys. Hello. Hi. What a name. What a difficult radio name. Yeah, I apologize. Whose invention is this? It was originally just Rolling Blackouts, and then there's other bands called that. So we, for some unknown reason, added two nonsense words. Wytłumaczyli się z nazwy, mówiąc, że początkowo były tylko pierwsze dwa człony, ale okazało się, że ktoś na to wcześniej wpadł, no i trzeba było przedłużyć o dwa kompletnie bezsensowne słowa. Because you know, guys, today it is a challenge for us. Before there was, and you will know us by the trail of dance. So. This is actually one festival where we're not the longest name band on the bill. Like usually it's where you can see our name and it's so much longer than the others. So. This might be a first. Po raz pierwszy nie są na festiwalu, jakimkolwiek festiwalu zespołem o najdłuższej nazwie, zostali pobici, but the festival is quite short. Off. Off, yes. You'll remember it for a long time. And you'll remember it also because this is the first festival on your this summer's tour. So it's exciting, I guess. That's right, it is exciting, yeah. It's great to be here and it was... Still feeling the jet lag a little bit, but we're very much enjoying the Polish hospitality. Bardzo nam się podoba, dziękujemy za piękne przyjęcie. Anna zapytała o to, że to bardzo specjalna okazja przecież, bo pierwszy festiwal na europejskiej trasie to właśnie o festiwal. Oni wcześniej nam się przyznali, że wczoraj przylecieli i walczą z tym jet lagiem. I może jeszcze trzeba powiedzieć skąd? Z Australii. Z Australii, tak, z Antypodów. I think I have an idea. You should write a song called Jet Lag. For such occasions, you could start the set with it. I know it so well. I know it better than anyone. Yeah, experience. I've got all the experience. Tak, mam wystarczające doświadczenie, żeby napisać zgodnie z moją propozycją piosenkę Jetlag, którą mogliby w takich sytuacjach otwierać koncerty. Znakomicie wiem, o czym mówicie. Okay, so there is the most important question of this interview. Do you know that Artur adores you? Artur Lojek, whose festival it is? He's your fan. The guy behind this. I didn't know that, but otherwise he wouldn't be here. That's good news. Yeah, we should hang out with Artur. Well, oh, you should. You definitely should. Because you know the whole country knows that. Because on our shows, Artur used to say that many, many times that he can't wait to see you on this festival. He was waiting for your first album after the EP, so he was super, super excited to have you here. Oh wow! Well, I hope you made it. I'm sure he did. Nie jestem w stanie opisać twarzy i zaskoczenia na twarzy naszych gości, kiedy dowiedzieli się, że Artur Rojek jest ich przeogromnym fanem, że zaprosił ich właśnie dlatego, że fantastycznie odebrał ich pierwsze epki, że nie mógł doczekać się na album. Panowie patrzą po sobie i nie bardzo wiedzą, co się tutaj dzieje. I'm actually amazed because he really loves your band and I hope I didn't spoil any sort of surprise that he wanted to tell you. No, well, hopefully we managed to bump into him and say hello, maybe have a beer. The secret is that Artur's got a soft spot for almost any sub-pop band. Ah, okay. Well, it is quality-wise, sub-pop is still a brand. I mean, every band got signed. Yeah. You know, they never put out anything bad. It's amazing. All their bands are good. That's a quite good self-promotion, by the way. There are bosses, we have to say that. No właśnie, trzeba powiedzieć o tym, że zespół jest podpisany z wytwórnią Sub Pop, wytwórnią zresztą jakże zaprzyjaźnioną z OFF Festiwalem. No i to jest kolejny dowód na to, że Sub Pop po pierwsze szuka po całym świecie, a po drugie, że Sub Pop ciągle i zawsze stawia przede wszystkim na jakość, co nieskromnie świadczy też o tym... Sprytnie wykorzystał, tak, żeby powiedzieć o tym, że w takim razie gra w niczego sobie zespole. Is it true that Sub Pop signed you before they even show any of your gigs? Because they were too lazy to go to Australia. Well, it's too far for them. Yeah, yeah. That is true. Yeah, they'd heard our first EP and some iPhone recordings of some new songs, and that was it. So now I'm curious, what did they say after they finally saw your gig? Not much. No, they're not ones to. to praise. They couldn't back off. There's probably, I think that their sense of humor is more like giving us, I don't know how to say it. They make fun of us a lot. Yeah. Like, it's like the Seattle way. It's similar to Australian humor. You just make fun of people a lot, but yeah. in a like affectionate way. Jak to się ładnie mówi po polsku, że drą, co drą? Cokolwiek, no. Cokolwiek to znaczy. Bo legenda głosi, zresztą Artur opowiadał o tym na naszej antenie, że zespół został podpisany przez wytwórnię Sub Pop na podstawie nagrań. Nigdy nie widzieli ich na żywo, więc nie wiedzieli tak naprawdę i do końca, jaki zespół podpisują. Złośliwie skomentowaliśmy, że nie chciało im się latać do Australii na występy. Wiemy, że rynek się zmienił. Dzisiaj kluczowe jest to, jak zespół występuje na żywo, a nie to, ile sprzedaje płyt i po prawdzie, jakie one są. Ale zespół był tak intrygujący dla wytwórni, że na podstawie nagrań iPhone'owych, telefonicznych, tego, co działo się na scenie, wystarczyło to, by uwierzyć, że jest to zespół świetny. No i zapytałam, co było, kiedy już wytwórnia Sub Pop zobaczyła zespół na scenie. Co powiedziała? Oni powiedzieli prawie nic. Ale podobno to jest właśnie forma komunikacji między wytwórnią a zespołem i humor ze Seattle jakoś łączy się z humorem, który obowiązuje w Australii. I have a suspicion that Artur, being your fan and knowing Jonathan quite well, because Jonathan was a frequent visitor here, yeah. He told him about you. That's probably, yeah, that makes sense. Yeah, he probably knew your EP before, maybe, Jonathan. Yeah, maybe it was Poland all along. That's ask the, him. The reason ask him. That we're on Sub Pop, yeah. Tak, najprawdopodobniej mamy teorię, że może być polska zasługa w podpisaniu kolejnego kontraktu przez Sub Pop, bo Artur przyjaźni się z Jonathanem Ponemanem, zresztą wielokrotnym gościem Off Festiwalu, więc być może była tam jakaś sugestia. Do you go to Seattle to sign a contract with Sub Pop? Or were you were too lazy? Too lazy? Yeah, no, we don't need to go there. They'll just make fun of us. We signed it in a pizza restaurant in Melbourne. That's a good place. Yeah. That's a good story also. Yeah, it was a good night. Tak, kontrakt podpisaliśmy w restauracji Peters w Melbourne. Nie chciało nam się jechać do Seattle, bo też jesteśmy leniwi. Okay, so let's talk about the music for a while. Because when I came here, you were playing at the main stage, and it seems that there is something, I don't know whether it's also the change of the weather, because it started raining after your show, but there is something sunny, something positive in your sound. Yeah, certainly. We enjoy it's a jet lag. Look, I don't know what's going on right now. Yeah, certainly that we enjoy the kind of happy kind of guitar chords and happy sounds, but then try and throw in some interesting and maybe darker lyrics to go over the top of that to make it a bit more interesting. Because there is something in history of music also that this contrast between a very uplifting sound and something darker in the lyrics. Yeah, we're just saying we really enjoy that the juxtaposition, like between the contrast between happy songs with sad lyrics or sad songs with happy lyrics. Like, I feel like that's part of our vibe. Like, we like to make it happy yet melancholy. That's something we've always tried to do. Try the other way around one day. Yeah. What would be the other way around? Yeah, I don't know if it's possible for us. It like, is. Our songs always, even if we consider them to be sad songs, everyone keeps telling them they're so happy. You keep telling us they're so happy, so I guess, I don't know, we just write like bright summer sounding chords, but yeah, a lot of the times the lyrics are a bit darker, but I guess that's just us. Przetłumaczymy? Tak, rozmawialiśmy o tym, że także dzisiaj było to słychać na scenie głównej Off Festiwalu, jeszcze grali w pełnym słońcu, że jest coś bardzo pozytywnego i właśnie takiego słonecznego w muzyce zespołu, ale zarazem musi być ten kontrast, musi być to pęknięcie, czyli połączenie melodii jakoś lekko. Jakoś jasnej. Natalia Przybysz mówi nam cześć. This is a famous Polish singer, by the way. Natalia Przybysz. Come here! Zapróbujemy ją tutaj zaprosić, ale pokazuje, że chyba trochę nie chce i robi śmieszne miny. Próbujemy robić zdjęcie Natalii Przybysz teraz, tak? We are trying to take a picture and I will translate that. To wszystko się dzieje naprawdę, to wszystko dzieje się teraz. Natalia Przybysz, nasz gość zza szyby. Okay, nie uciekaj, Natalia, nie uciekaj, ona nie słyszy. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. No i właśnie, próby napisania czegoś innego na razie się nie udają, czyli zawsze musi być to połączenie radości i smutku. I remember when I interviewed Nick Cave, he said about tall poppy syndrome in Australia. Do you also feel that? Yeah, I think so. Not as much as he would, because he's a lot taller than we are. but I think it exists for sure. Yeah, and we try to ignore it. I think because I don't know. You can't deny that it does exist, but we try not to think about it. Yeah, I guess. I mean, yeah, tall poppy syndrome is a thing in Australia. Yeah, like I don't know. Sometimes it's a good thing. It's just like. It's kind of this attitude, yeah, cutting down the tall poppy, but also people, it's trying to make people not act like they're, trying to think of what the word is, that's not wankers. Yeah. It's like, not act like they're big stuff, Mr. Big, so it's good in some ways, but bad in some ways, but yeah. I don't know, that's just something in Australia, but we're not very tall poppies, so I don't think... Not yet. Us. Maybe. I don't think that affects us very much, we're pretty, Yeah, we don't think we're big. It might be because of the distance from Europe and from America and where everything happens, where like it's quite obvious when someone leaves Australia and does something big and in the everyone knows about it, so it's quite easy for everyone to grab onto that idea that someone's left and gone and they're better than Australia now, but. I don't think anyone doing it really thinks about it like that. It's just that the people left at home think somehow about it. Somehow I can't beat the feeling that you're immune to this syndrome. I don't know. Yeah, sure. That's I don't ever think about it. But I don't think any artist that leaves Australia does think about it. I think it's only the people that stay at home. Yeah. Okay. Zapytałam o to, bo mówił mi o tym Nick Cave, także pochodzący z Australii, że Australia ma niestety to do siebie, że nie ceni i nie mówi ciepło o tych, którym udało się odnieść sukces. To jest tak zwany tall poppy syndrome, czyli właśnie by nieco umniejszyć jakości i prawdziwości dokonań tych, którzy stamtąd pochodzą właśnie tam. Zresztą Nick Cave w Australii już od lat nie mieszka. I zapytałam, czy rzeczywiście coś w tym jest i nasi goście potwierdzają, że faktycznie przez to, że jest to jednak pewne odcięcie geograficzne, kiedy komuś udaje się w Europie, w Ameryce, to zaczyna być odczuwalna właśnie pewna forma nieco innego traktowania i człowieka, i tego, co osiągnął i co osiągna, chociaż osiąga, chociaż oczywiście panowie mają świadomość, że porównywanie się do Nicka Cave'a i jego sukcesu jeszcze przynajmniej nie jest na miejscu. What's so special about just taking guitars and playing music? It's the reinvention every 20 years for like 200 years now. It's still working, right? Guitars. Because people told us there is a so many times the guitar music is dead. It's not. It's not. No. I mean, I've heard that question before, or that idea before, and. It's really hard to answer because we play guitar music, and it's like, as far as I'm concerned, it's not dead because I'm playing it. So I don't really know what to say other than that, because if people were here today, there's people, there's guitars everywhere. I don't think it's possible that people pick up guitars when they're kids because it's an easy instrument to play, and then they make good music out of it because it sounds good. So like, there's just no way that it's dead. Od dziesiątków lat powtarza się to samo i będzie się dalej powtarzać. Muzyka gitarowa nie umarła i nie umrze. To najprostszy instrument, jaki bierze dziecko, uczy się grać. Co dwie dekady kolejne pokolenie odkrywa to na nowo i nic z tym złego nie ma. Guys, we got 9 p.m. news, so that's all from us. Thank you so much for coming and... Fight the jet lag. Yeah. We'll be fine. Thank you. Thanks for having us. Dziękujemy. Dziękujemy. She's always been true. Holiday.